د پکتیا د ولایت جهاد د سنگر یو تکړه قومندان مولوی صاحب جلال الدین اقانی چې د افغان نشراتي مرکز خبرجار لنډه مصاحبه ترتیب کړې. محترم قومندان صاحب، تاسې به ولوئ په مجموع کې د پکتیا په ولایت کې او په خاصه توګه د خوست په لویه ولسوالۍ کې شوروي جزیتامونه و که نه، که و په کوم ځای کې او د ژنې او معدې سره دا قطار د دې ځای نه وتلي دي که نه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. في پکتیا په ولایت کې د روسانو جزیتامونه په ګردیز کې یوه کامله طریقه وه، او نور په خوست کې په لیفلو کې په سمکانوي کې په اردون کې د دوی ټولګیو کنډکونه موجود وو. په خوست کې تقریبا على العموم ان اکثر اوقات د 500 نه تر 300 پورې عسکر او مشاورین وو، لیکن په دې کال کې د شپږ 500 کال د شپږ شپږم کال د تقریبا د جوزا د میاشت نه یا د ثور د میاشت نه دوی انتقال د خوست نه شروع شو. د واجد بیبی نه چې په خوست باندې محاصره ډېره ټینګه وه هوایي او زمیني، اوس چې تقریبا د اووه شپېتم کال او دریمه میاشته دوی په خوست کې عالم اطلاق نه دي پاتې شوي، او دا د خوست نه د دوی تلل دا د جنوب په معاهده پرې مربوط نه دي، دا د واجدي دي نه چې دوی په خوست کې د سخت تکلیفاتو سره او د سخت محاصرې سره مخامخ وو. په دې سبب باندې دوی د خوست نه منتقل شو، اما د ګردیز او د علي خېلو د سمکنیو د سمکني او علي خېل په ځای د دې چې د روس جزیتامونه ته لاړ شي، خپله د نجیب ګډګي حکومت اطاعت هم په ډېره بشرمنه رسویي سره د علي خېلو سمکنۍ نه ووتل. د ګردیز نه اکثر اطاعت د روسانو دا چې دي د جنیف د معاهدې سره او شا کې څه مخته او څه وروسته دا نقل شوي. دا جزیتامونه چې له هغه څخه ووتل د پکتیا د ولایت څخه، نو د کابل حکومت به وکولی شي چې دا پکتیا ولایت خپل تسلط باندې راوړي؟ لکه مخکې مې هم چې وویل چې علي خېل یوه ډېره ستراتیژیک او ډېره مهمه منطقه د مجاهدینو دپاره هم ده او د ګوډګي حکومت دپاره هم وه. چې مجاهدین په دې باندې کامیاب شو، نو د دې جنګ کابل ته ډېر نږدې شو، او اکمالات یې د موټرو د لارې نه د لوګر اکثر منطقو ته او عذرې ته دوبندي ته او مرزکې او غړک حتی سټ د سروټي او د زدرانو ټولو منطقو ته د منګلو منطقو ته په موټرو باندې اکمالات کیږي، او په هزارهاو مهاجر او مجاهد پکې ځاییږي. د سمکنیو دا علي خېل دومره ستراتیژیک منطقې وې، نو دا ګوډګي حکومت د دې وجه نه چې د هغه خاله چې روسي قطاعات د دوی نه ووته او 2,500,000 پوج د روسانو په افغانستان کې وو، او هغه چې د کومو منطقو نه یې خلیګه راله او عادي نه شو ډکولی، نو دا ځایونه یې خوشي کړل. او د خوست نه قریب امید ده چې دوی به منډه کوي، نو چې ورته موقع به د تیښتو خلاصه شي یا به دوی چې دي خدای سرنګون کې په نفس ځای دي. گردیزم په عین ترتیب ده. نو ان شاء الله دا سوال نه پیدا کی چې دی په پکتیا او ولایت حمایا کوي، دا سوال پیدا کی چې دی به څومره مداوا کولای شي چې دی مرکز د کابل او دی نور ولایتونه غزنی او کندهار او ننګرهار کنټرول کی. نو فقط سوال دی پکتیا د ولایت نه دی، بلکې روسیې قطاعات چې د دی نه لرې کی، سوال دی دی چې ان شاء الله دی یو ځای هم نشي کنټرول کولای. تاسو په دا حکومت د عبوري حکومت په مورد کې ستاسو نظر څه ده؟ عبوري حکومت چې روسان د افغانستان نه ووځي او بوډګي حکومت د یوو یا د لاس کنولی رژیم ړنګ شي، عبوري حکومت چې هغه د طرف د ملت افغانستان نه د مسلمانانو نه د مجاهدینو د طرف نه ترتیب شي او عاد وطن نگرانی و امنیت په غاړه باندې ونیسي او د مهاجر ځای په ځای کول، دا لازم کار دی، موږ یې ډېر ښه بولو، ضروري بولو. اما یو عبوري حکومت چې روسي پوجونه په افغانستان کې موجود وي او یا د یغ د روسانو د لاس یو بوډاګای حکومت موجود وي او یا عبوري حکومت د دوی په وجود کې راځي، یا چې دی د روسانو د امریکایانو په اشاره باندې داسې یو حکومت راځي چې هغه بیرته غیر مستقیما د روس په اشاره او د دوی په حمایه باندې منځته راځي او د هغو خلکو نه راځي چې هغه روسان په دوستۍ منلی شي او د هغو خلکو نه راځي چې اکمونستان د ځان سره منلی شي او د هغو خلکو نه راځي چې بیرته د افغانستان د جهاد ثمرې هغه خلق چې د اسلام په ضد باندې یې کار کوو ثمرې بیرته هغه واخلي، یا اسلام ته د دې په نسبت باندې اسلام بې تفاوته وي، بیرته ثمره د جهاد او د مسلمانانو د دولینو هغه واخلي. نو د داسې عبوري حکومت سره هیڅ کله مې موافق نه یم او هیڅ کله به د هغه عبوري حکومت باندې رضایت ښکاره نه کړو او خپل اصلحه به په ځمکه کې نه ږدو، ورته اجازت به ورنه کړو چې داسې حکومت راشي چې هغه بیرته د جهاد ثمرې د کافرانو د خواهشاتو قرباني شي. څرنګه ښځې معلومه ده تاسې څرنګه چې ټولو مجاهدینو خبر دي چې تاسې یو ډېر باتدبیره قمندان یاست، آیا د کابل حکومت تاسو ته د کومې څوکۍ یا مقام پیشنهاد کړی دی که نه؟ د کابل حکومت چون دی خپله باندې حکومت نه دی، دا موږ پیژنو او ټوله دنیا یې هم پیژني او دا تعبیر چې دی چاته وایي چې څوکۍ به درکړو هم تقریبا یو بې حقیقته شی دی، ځکه چې روسان په لاس کې نولی غوته کې کړی دی. نو د دوی پیشنهاد حقیقت کې لکه د روسانو پیشنهاد داسې دی، نو موږ ورته څه اعتنا د پیشنهاد ته نه لرو. اما په دې نسبت چې تاسو وایئ چې د پیشنهاد تاسو ته کړی دی یا نه دی کړی، نو دا د څو ځله په خفیه ډول باندې خوی په ډېرې خطونو کې په ډېرو مکتوبونو کې کړی دی، اما یو وارې د رادیو د لارې نه دا پیشنهاد کړی دی چې تاسو ته مو خپل پوستونه خالي پرېښي دي، تاسو راشئ خپلې چوکۍ اشغال کړئ او د جنګ نه لاس واخلئ، مصالحه ومنئ. او په خفیه خطونو کې چې هغه خود د نجیب مسلمان لایق د طرف نه شوی دي، ډېر واره دا پیشنهاد مورته شوی دی چې تاسو څو غواړئ مو سره کینئ او په خو بیا ځای کې سره کینئ او هر پیشنهاد چې وي تاسو وکړئ. که چیرې په موږ کوم د اسلام مخالفت وي د هغه نه به موږ تیر شو، او که چیرې موږ د ملت په حق کې او د مسلمانانو په حق کې د مي رژیم یا د مي عمل یا د مي قدرت ضرر وي د هغه نه به تیر شو، او تاسو ته کومه تقاضا د کوم چوکۍ د کرسۍ وي هغه به تاسو ته درکړو په ډېره لوړه سویه باندې د دې فحش دموږ نه کړی دی چې داسې چوکۍ به تاسو ته خوشي کړو. خو موږ تر اوسه پرې دا موافقه نه ده کړې چې موږ د تاسو سره کینو، چې افغانستان 15 لکه به دفاع مسلمانان تاسو د لاسه قتل شو، او 2 میلیونه مسلمانان تاسو د لاسه مهاجر شو، 80% کورونه باغونه د تاسو د لاسه متضرر شو، او د افغانستان نیم نفوس دا چې دی دا داسې متضرر وګرځه د سر او په مال او په کلتور په تعلیم په هر څه باندې چې په موجوده وخت کې په تمامه دنیا کې مثال نظیر نه لري. نو سره د وجود د دې نه تاسو روسي قطعات د لاسه راوستلي ا موجود دي، بیا د تاسو سره زموږ کینستل او په چوکیو کرسۍ باندې غږېدل دا به ډېر سفیح او احمق هغه ونه کړي. او موږ الحمدلله یا په یوه اصطلاح لس کاله په یوه اصطلاح 15 کاله چې دا مبارزه کړې ده دا د کرسۍ او د قدرت طلبي په لحاظ باندې سبب باندې نه ده، دا د مسلمانانو نه دفاع یدی د ناموس او د دوی د ژوند او د دوی د مال یدی د خاور نه د دفاع په خاطر باندې ده، او د یو اسلامي قانون پیدا کولو په خاطر باندې ده، او د قرآن د حاکمیت په خاطر باندې ده. او دا چې د تاسو د وجود سره قرآن حاکمیت راشي، اسلامي رژیم چې دا پیدا شي، او د مسلمانانو د ژوند او د ناموس او د دین نه او د مال نه په دفاع وشي دا یم نشته، نو بیا د تاسو سره د موږ کینستل دا ډېر د حقیقت او د عقل نه لرې خبره ده. تاسو په دا عبوري تشکیل په حکومت کې تاسو ته د کومې څوکۍ مقام او وظیفه درسپارلې وه که نه؟ کوم حکومت چې د اوو ګوندونو د اطلاف د طرف نه د عبوري حکومت اعلان کړی دی، نو د دې سره خپله باندې زه نه په مشوره کې ناست یم او نه دوی کومه مشوره د مانه اخیستې ده، او نه زه د دوی د څوکیو د دې نه هېڅ خبر یم، معلومات یې ماته نشته. څرنګه چې دا اوازه ده چې بیا به پخوانی پادشا محمدظاهرشاه ته سیاسي قدرت انتقال شي، ستاسو په نظر ستاسو نظر په دې مورد کې څه ده؟ ما خیال دا دی چې دا د روسانو ډېرې حیلې چې د خپلې کامیابۍ دپاره یې د خپل مرام دپاره یې په افغانستان کې استعمال کړي دیغو جملو ده دیغو د جملو نه یوه حیله یو پریب مکر دغم دی چې د ظاهرشاه په نام باندې دوی کوشش کوي چې په افغانستان کې ملت چې دی په اوس وختونو کې درې قسمه دی. یو قسم هغه ملت دی چې جهاد یې کړی دی، هجرت یې کړی دی، په اسلام باندې قرباني ورکړی دی. یو قسم هغه ملت دی چې د افغانستان د جنگ نه یې د صحنې نه یې ځان ایستلی دی. یو طرف ته ګوشانشین سیلبین په شکل ناست دي او فقط خپل امنیت یې نیولی دی، نور یې نه د کفر دپاره کار کړی دی نه د اسلام دپاره کړی. یو قسم هغه ملت ته چې هغه د کافرانو د روسانو په څنګ کې درېدلی دي او دوی د مسلمانانو په مقابل کې هر څه چې د واسه شوي دي کړي. په د درې قسمه ملت کې د یو قسم چې اول قسم دی چې مجاهد ملت دی، دا پیژني چې دا مصیبت په وسیطه د ظاهرشاه سره راغلی و، اوس بیا چې روسان دایره والي او درس په اشاره او درس په ملاتړ باندې افغانستان ته راځي، نو د ده تفاوت به د نجیب او د کارمل نه نه وي. هغه هم درس په اشاره باندې راغلی و، هغه هم روسانو د دې دپاره چې د روسانو اغراض د دې منافع خوندي وساتل شي او د دې بچیان په افغانستان کې ژوندي پاتې شي. ظاهرشاه به په دې خاطر باندې روسان راولي. نو مجاهد ملت ظاهرشاه لکه څرګه چې نجیب نه قبلوي کارمل نه قبلوي، او نو ظاهرشاه به هم قبول نه کړي. غیر مجاهد ملت چې کوم سیلبین دي هغه په افغانیت کې حق پیدا کول، په افغانستان کې په آرام باندې ځان ته زندگی پیدا کول، هغه به غیر د ظاهرشاه نه د بل چا په سیوري کې نه ویني. نو ظاهرشاه هم جهاد نه دی کړی او مذبذبه زندگی تیره کړې ده، اوس چې د جلاوطنۍ په حالت کې دی هم د روسانو په ضد باندې هیڅ نه دی کړی. او دغه خلک چې دغه کوم غیر مجاهد ملت دی د افغانستان یو جز چې جهاد یې نه دی کړی، دوی ظاهرشاه خپل عمل کې سره برابر دي. نو ظاهرشاه که حکومت کې وي په دوی باندې کولی شي، دی که عزت پیدا کولی شي، ظاهرشاه د څنګه پیدا کولی شي. او هغه ملت چې هغه د کافرانو د څنګ نه درېدلی دی هغه هم دا فکر کوي چې روسان په ظاهرشاه باندې شرطونه کیږدي او ظاهرشاه قدرت په وسیطه د روسانو باندې پیدا کړي، نو موږ به ظاهرشاه د خپل ځان سره په افغانستان کې ژوندي وساتي، هم به افغانان وو هم به ژوندي وو او هم به رسمیت وي. اوس وخت کې که موږ قدرت په افغانستان کې محکم و نه ساته قدرت باندې پاتې نه شو، کیدای شي چې په مستقبل کې بیا داسې وخت راشي چې شروط و وضع بدله شوي وي، موږ که بیا قدرت لاسته راوړو بیا یې موږ په مقابل کې څوک دویم ځل دپاره قیام داسې انقلاب ونه کړي، نو موږ به تیار ژوندي پاتې وو او منظم به وو، حکومت به په سیوري کې به مې حمایه شوي وو. نو د افغانستان غیر مجاهد ملت، د افغانستان هغه ملحد ملت، دا دواړه ظاهرشاه غواړي او روسان غواړي چې په نورو حیلو کې کامیاب نه شو. دغه حیله کیدای شي چې موږ په دې باندې کامیاب شو. او د دې دپاره یو بل څه مې لیدلی دي چې کله د مجاهدینو هر څو اتحاد و ائتلاف و اعلاني او موقف یې ډېر ټینګ وي، لیکن چې کله روسان یا د کی جی بی جاسوسان د ظاهرشاه موضوع منځته وغورځوي، نو د مجاهدینو د اوو ګوندونو مشران هم چې دي په دې مسله کې بیا فوراً دوی په دوه ډله باندې تقسیم شي. څوک وایي چې ظاهرشاه د موږ دپاره ښه دی او څوک وایي چې ظاهرشاه د موږ دپاره زهره قاتل دی. نو په دې لحاظ باندې د روسانو په دې کې یو لویه د وخت او د حرب ګټه ده چې د مجاهدینو په منځ کې د اختلاف د پورته کولو د ظاهرشاه ذکر کول دي. نور د ده تګ او راتګ افغانستان ته چې دی به قدرت ته سیاسي قدرت ته رسي یا نه، دا کیسه زما په خیال لرې ښکاره کیږي. اما د روسانو دایم یوه حربه ده، یوه ضربه ده چې په مسلمانانو باندې استعمال کوي. تاسو هم خیر په دې آخر کې به دې سوال ته جواب راکړئ چې په دې اساس علاوه کې چې د جنیو معاهده امضا شوې ستاسو په نظر به مجاهدین څه باید وکړي؟ د جنیب معاهده نام د معاهدې لري، حقیقت یې معاهده هیڅ نه ده، او دې ته مجاهدین هیڅ اعتنا نه لري. او منتها خبره دا ده چې جنگ به د دې سره زیات شي، او چون روسان خپل وطن اسه د دې سره تصمیم ده چې وځي، او د جنیب د معاهدې په عنوان باندې دا ورته فلی دي، د روسان د وطن سره کېدای شي چې د مجاهدینو جنگ ډېر ګړندی شي، او د ځمکې خلاصول او د مجاهدینو سلطا زر په منده قایمه شي، و هغه چې په لس کاله کې په نه کاله کې کوم فتوحات کول، جنګونه یې کول، هغه کېدای شي چې اوس په درې میاشتو څلورو پنځو کې د یوه په شان بنده وکړي. نور معاهده کې ځکه ورته اعتنا نشته چې معاهدې شرط دا و چې معاهده وای چې کوم دوه جناحه د جنګ دي، یو روسان دي بل مجاهدین دي، که چېرې معاهده وای باید د دوی په منځ کې وای. دویمه خبره شرط معاهده او دا و چې که دا رښتیا معاهده وای چې په دې کې کوم جناح چې روسان دي او د دوی تجاوز په افغانستان باندې ټول دنیا منلی دی، یرغلی ظلمی غلطی چې دې دپاره شرط یې ښی شوی وای چې بیا به دا د افغانستان په عمر کې مداخله نه کوي، د مخکې چې کړی و دې بد کړي. دریم د معاهدې شرط دا و که رښتیا معاهده وای چې په دې کې څومره سیاسي بندیان وای دو طرفه چې داخله شوي وای. څلورم د معاهدې شرط دا و چې کوم رژیم چې روسانو د خپله لاسه سره راوستلی دی، د هغه په وسیطه یې دا خلق مهاجر کړي دي او جنګ ته یې درولي دي، نن د هغه جنګ صلحه چې کېږي نو هغه رژیم په سبب باندې چې جګړه راغلې دا رژیم دی د روسانو د وتلو سره د صلح د راتللو سره د منځه لرې شي. اوس چې نه پکې د بندیانو ذکر شته، نه د ګوډنګي رژیم د ړنګولو ذکر شته، نه په یغ باندې د کومک د بندولو ذکر شته، نه د روسانو د بیا مداخلت ذکر شته، نه د افغانستان د تمامیت ارادې چې واخان به راګرځي که نه، نقشه بې هغه وي که نه، نه د دې ذکر شته، نه د دې لپاره چې مهاجرین به چې د کوم شي نه وتلي دي چې هغه یمنی ده، بې اسلامي ده او جنګ ده، اشی به ورکېږي نو دی به راګرځي، نه د دې ذکر پکې شته. نو دا یې سره نه هېڅ صلحه دا نه، دا فقط یو داسې چې حقیقت نشته او نام یې شته، لکه شکل د پارس په جدار باندې او شکل د اسد په جدار باندې په دیوال باندې چې یو ته ووایي چې ما ویل زمری ولیده، نو شکل یې صحیح دی، تا لیدلی دی، او د نه تعبیرات چې کوي د مزري نه بي کوي چې غوږونه دی، سترګې دی، پښې دی، پنجې دی، اما چې حقیقت مزري ورته وګوري چې یاره دا په سړي حمله کوي، دا حرکت کوي، د نه ویره په کار ده، هېڅ م نشته پکې. داسې یو شی دی، داسې معاهده. او ستاسو مجاهدین ته څه پیغام ده په دې کې چې باید مجاهدین څه وکړي؟ اوس وختونو کې خو مجاهدینو ته مخکې هم اشاره ورته وکړه چې په لس کاله کوم جنګ کې ده باید هغه دی اوس په درې میاشتو څلورو میاشتو کې وکړي، او بل اوس جنګونه طریقه د سابقه نه باید بدله کړي. مخکې به ما مجاهدینو ته ویل چې تاسو به دا تقاضا نه کوئ چې موږ لنکۍ چوڼۍ، لنکۍ څوکۍ او پلانکۍ شهر ونیو، دې دپاره زه جنګ کوم چې دا ونیسم او بیا امنیت په قایم کوم، ځکه چې تر اوسه پر موږ روسان دې ته نه دي هوا در کړي چې دی په خپله د ځان سره فیصله وکړي چې په افغانستان کې نور دمونږ اوسېدل چې دی ضرار دی، د ځان دپاره ګټه نه ده، موږ هر څه پکې توان دی، موږ به وځو. نو موږ ته د یو ځای نیول په یغ باندې ډېر مصرف تکلیف کول، په یغ باندې ټینګ ځان معین هدف ګرځول د دښمن دپاره یغ نه دفاع کول، دا زموږ دپاره غلطه طریقه ده. زموږ دپاره په کار دی چې موږ دښمن تنګ کړو په سړکونو کې، په بازارونو کې، په مرچو کې، په دې کې تنګ کړو، په هوایي او زمیني باندې. او چې تانګیو کې تانګیو کې تانګیو کې د دې ډیر مصرف وشي او دا ډیر بدنام شي دې په ځان سره پیسې لوګي دوته کوم ځای کې بیا چې د یورو پیسې لا دوته لوګي کوم ځای چې موږ حمله په کوي چې نسوي دې بیا ورته راګرځینه دې بیا هغه ځای دی نو له کوشش دوی مر نه کوي موږ باندې بیا حمله نه کوي هلته که موږ کومه آبادي کوو هلته که کوم امنیت قایم کوي هلته که کوم امور د حکومت قایم کوي دې د راګرځېدلو خوف بیا نشته په هغه ځای باندې نو اوس هغه وخت را ورسېده چې اوس روسانو د ځان سره تصمیم نیولی دی چې دی ووځي او نجیبیان چې دی هغه هم دا ټوله خلا نه شي ډکولی کمه ځایونو ته ځانونه راټولوي منطقې پرېږدي نو اوس مجاهدین باید په منظم ډول باندې هغه شهرونه تر سلطې لاندې راولي پخ د خپل امنیت قایم کړي او سړکونه تر سلطې لاندې راولي میدانونه تر سلطې لاندې راولي او که تحزب بالکل د منځه وغورځوي د یو لباس د یو نشان د یو شپر تر لاندې تر عنوان لاندې دی خپل حرکت په مخ باندې وکړي او چې تر څو پورې هغه ټانګونه او توپونه وسایل او وسایط مهمات چې دښمن زموږ په ضد باندې ذخیره کړي وي په دې ښارونو کې هغه مجاهدین د دښمن نه په داسې حالت کې لاسته راوړي چې دښمن ته دا فرصت پیدا نه شي چې هغه یا تخریب کړي یا انتقال نو د مجاهد لپاره ما دا پیغام دی چې دوی په وحدت سره او دوی د تکاسل نه دوی د غفلت نه او دوی په بل چا اتکا ونه کړي په دې سخت کار کې په عموم طور او په وحدت سره په مخ حرکت وکړي او جنګ ته ډېر تشدد ورکړي او په خپل منځ کې همکاري تشریک مساعي زیات کړي او دوی په ښارونو باندې په سړکونو باندې خپل کنټرول د یو عنوان لاندې ونیسي. ښه، مننه صاحب، تاسو نه ډېره ډېره مننه چې دا مصاحبه تاسو زموږ سره سرته ورسوله. تاسو نه ډېره شکریه کوم چې تاسو د جهاد او د مجاهدینو موقف په عالم کې سیاسي کارونو کې په نشراتو تبلیغ سره ډېر پورته کړی دی. خدای دې تاسو ته ډېر زیات اجر درکړي. خیر.